وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اس کی وضاحت ہے آگے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو ملوک، تمہارے اندر نبی بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا. تم کو نبی نہیں بنایا، تمہارے اندر نبی بھیجے لیکن تم سب کو بادشاہ بنایا. یہ کیسے؟ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، پوری قوم تو نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بشا اوقات ایک شخص کی نسبت سے پوری قوم ویسی ہی کہلاتی ہے. مثلا خاندان غلامہ، ان کی حکومت تھی، یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں مغل حکومت، غوری حکومت، مغلیہ دور آپ کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہندوستان پر ہماری بادشاہت تھی، تو ہماری سمراج ہم ایز اے پرسن نہیں ہے بلکہ ایز اے نیشن. ایک اور اشارہ اس میں ملتا ہے، وہ یہ کہ کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیتا ہے. تو یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم، اور عطا کیا تم کو. کیا عطا کیا؟ ما لم يؤت احدا من العالمين، جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. یعنی تمہیں بیک وقت حکومت اور نبوت عطا کی، تمہیں دنیا کی امامت دی گئی، تمہیں طرح طرح کے معجزات دیے گئے. اتنی نعمتیں دینے کے بعد تم سے مطالبہ کیا تھا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے قوم داخل ہو اس زمین میں جو مقدس ہے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی زمین، فلسطین کی طرف. اس زمین پہ داخل ہونے کا حکم کب دیا گیا تھا؟ فرعون سے آزادی کے بعد. سوال یہ ہے کہ فلسطین کو ارض مقدس کیوں کہا گیا، پاک زمین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں بہت سارے انبیاء آئے، وہ زمین انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے. انبیاء نے اس زمین کو بت پرستی اور شرک وغیرہ سے پاک کیا، وہاں اللہ کا پیغام بلند کیا. تو ان سے کہا گیا کہ اے قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو بہت پاک ہے، اور وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. تمہارے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. کیا یہ حکم ہمیشہ کے لیے تھا یا اس وقت کے لیے تھا؟ کیونکہ وہ تو آج بھی یہی کہتے ہیں، تو ہمارے لیے لکھی گئی تھی، یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ بنیادی طور پر چونکہ یہ زمین پاک تھی، تو ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو اللہ کی خاطر مصر چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے اور مسلمان تھے اپنے دور کے. جب انہوں نے اپنا منصب چھوڑا، اپنی ذمہ داری بھلائی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ختم ہو گیا. فاذکرونی اذکرکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. جب انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی کیسے پورا ہو ان کے لیے؟ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، تم اس پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، تو پھر یہ زمین ان کی نہ رہی. اور ویسے بھی ان کی کتاب منسوخ، ان کی شریعت منسوخ، تو ان سے کیے ہوئے وعدے منسوخ، تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر مت پھر جانا، مرتد نہ ہو جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والے ہو کے پلٹو گے. اب ہو گئی نا وہی بات، کہ اللہ نے تو زمین لکھی تھی تمہارے لیے لیکن تم نے اللہ کی بات نہ مانی لہذا نقصان اٹھایا. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, ان فیہا قوماً جبارین, اس میں ایک جابر قوم رہتی ہے. جبارین کا لفظ جبار کی جمع ہے. جبار کے معنی ہوتے ہیں قد آور کے, لمبے قد والا شخص, زور آور, جسے تگڑا بولتے ہیں نا, طاقتور. عربی میں جبار کھجور کے درختوں کے لیے بھی آتا ہے جو بہت اونچے ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ, یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا, کہنے لگے موسیٰ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے, وہاں بڑی جابر قوم رہتی ہے, بڑے زور آور طاقتور لوگ رہتے ہیں, ان کو کیسے پتا چلا تھا, یہ تو تھے ہی نہیں وہاں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ساری قوم سے پہلے بھیجا تھا تاکہ وہ حالات کی تحقیق کر جائیں, کیونکہ سال ہر سال کے بعد یہ واپسی ہو رہی تھی, تو اس میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کروائے. اور بھیجی گئی ٹیم سے یہ کہا کہ تم آ کر یہ فیکٹس جو ہیں لوگوں کو نہ بتانا, لیکن انہوں نے عیاں کر دیے. اس سے قوم ڈر گئی کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے, ہم تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. تورات میں آتا ہے باب گنتی میں, وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے, ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے, اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب قداور ہیں, اور وہاں ہم نے بنی اناف کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں, اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے. یہ ٹڈے کیوں بن گئے تھے؟ بزدل ہونے کی وجہ سے. جس دل میں ایمان نہیں ہوتا پھر وہ دل بزدل ہو جاتا ہے. انہوں نے ڈر کے اپنے نبی سے کہا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا, ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے, ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, یہاں تک کہ وہ سب نکل جائیں اس سے. اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نکال دے پھر ہم اندر جائیں گے. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر اگر وہ خود نکل جائیں وہاں سے تو ہم بھی چلے جائیں گے, ہم بھی داخل ہو جائیں گے. لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا, جب جنگ بدر پر جانے کے لیے بہت تھوڑے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس طرح نہیں جائیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا, بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, خواہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے علاقے میں واپس داخل نہ ہوئے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں؟ ہو سکتا آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو, کیونکہ میرے اپنے ذہن میں آیا تھا, اس لیے میں آپ کا بھی ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اللہ نے پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیا کہ ایک قوم بس رہی ہے, اس نے اس علاقے کو بسایا ہے, آباد ہے. اب ایک اور قوم آ رہی ہے اور اس سے کہہ رہی تم یہاں سے نکلو, ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اوریجنلی یہ جگہ بنی اسرائیل کی تھی. مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے والدین اور سارے لوگوں کو, سب رشتہ داروں کو وہیں بلا لیا, اور تقریباً 65 لوگ تھے یا کچھ کم و بیش, جو کنعان فلسطین چھوڑ کر مصر جا بسے. وہاں پھر ان کی یہ نسلیں لاکھوں تک پہنچی, لیکن ایک وقت ایسا آیا, کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا, فنسو حظم مما ذکروا بھی, اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا, ان کو غلامی مسلط ہو گئی. اب یہ تھا کہ یہ قوم بنیادی طور پر انبیاء کی اولاد تھی, یہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بچے تھے, انہیں اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا, انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, اور چونکہ ان کا وطن وہ تھا, ان کی جگہ وہ تھی, اور وہ ارض مقدس تھی جسے اللہ تعالیٰ ایک چنی ہوئی قوم کو دینا چاہتا تھا, جسے اس نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا. ان کا کام تھا کہ وہ ان جباروں کو بھی دین کا پیغام سناتے جا کر, لیکن مسلسل غلامی کی وجہ سے ان کے اندر بہت کمزوری اور پستی آ گئی تھی, اور انہیں وہ مقدس جگہ جہاں ان کا قبلہ بننا تھا, جسے ایک مرکز بننا تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے چنا تھا, وہاں پر ان کو بھیج کر کام لینا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ زمین اہمیت رکھتی ہے. ہر زمین کی تاثیر فرق ہوتی کہ نہیں ہوتی. آج صبح پڑھ رہی تھی میں کہ کراچی کو دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شمار کر لیا گیا. ڈریں خوب ڈریں, بنی اسرائیل سے کم تھوڑی ہے آئندہ. زمین تو ساری اللہ ہی کی ہے اور لوگ ہی اس کو پر امن بناتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو پر امن بنا دے, رب جعل ھذا بلدا آمنا, لیکن ہم تو نہیں مانگتے. اور پھر صرف دعائیں نہیں مانگی جاتی, کوشش بھی تو کی جاتی. زمین کے مختلف علاقوں پہ بسنے والے لوگوں کی عادات اور جو رہن سہن ہے وہ ان کے اخلاق, ان کے معاملات اور ان کے طور طریقوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے دو علاقے چنے تھے, ایک طائف تھا ان میں سے, اور آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف جو ہے وہ باغوں کی سرزمین ہے, ہل سٹیشن ہے, خوبصورت جگہ ہے, پلیزنٹ آب و ہوا ہوگی اور قریب بھی ہے مکہ کے, آنا جانا بھی آسان ہوگا. انسانی عقل تو ایسی باتیں سوچتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا چنا؟ مدینہ. آپ کے جانے سے پہلے وہ علاقہ بہت بیماریوں والا, اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی کچھ بہت اچھے لوگ نہیں تھے, بہت لڑنے جھگڑنے والے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے بہت دعائیں کی تھی, اللہ بارک لنا فی اردہا, بارک لنا فی مدہا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. یعنی اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہاں پہنچے اور یہاں پر تربیت پا کر دین کا کام کرے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین, اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ اس میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں. کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے وہاں سے تو ایک بہادر قوم تھی امالکہ کی, وہ یہاں پر آ بسی, انہوں نے اس علاقے کو اپنے زیر تسلط کر لیا. وہ انا لن ندخلھا, اور ہم تو ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے. حتی یخرجوا منھا, یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں. قال رجلان, دو لوگوں نے کہا. یہ کون دو لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک یوشع بن نون تھے اور دوسرے کالب تھے, کاف الف لام بے کالب. قال رجلان من الذين يخافون, کہنے لگے دو لوگ ان میں سے جو ڈرتے تھے. کس سے؟ اللہ سے. انعم اللہ علیہما, جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. کیا نعمت تھی ان پر؟ یوشع بن نون کی قیادت میں آئندہ پھر فلسطین فتح ہوا تھا. ادخلوا علیہم الباب, دروازے کے ذریعے ان لوگوں پہ جا داخل ہو. فاذا دخلتموہ, پھر جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے. فانکم غالبون, تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے. کیوں ڈرتے ہو؟ چلو تو. وعلی اللہ فتوکلوا, اور اللہ پر پس توکل کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر تمہارا ایمان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توکل بھی اللہ پر ایمان اور اعتماد سے آتا ہے. یعنی اتنی سی بات ہے, تم نکلو تو صحیح, قدم تو اٹھاؤ, راستہ پھر اللہ بنائے گا, سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تم پہنچو گے, تمہاری کثرت دیکھ کے وہ ڈر جائیں گے تم سے, تم انہیں مغلوب کر لو گے. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, انا لن ندخلہا, بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں. ابدا, کبھی بھی, کبھی نہیں جانے کے. ما داموا فیہا, جب تک وہ اس میں ہے ہم نہیں جا سکتے. فذهب انت, جانا ہے تو تم جاؤ. وربک, اور تمہارا رب جائے. فقاتلا, دونوں جا کے لڑو. انا ہاہنا قائدون, بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو یہ بیٹھے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. اس سے اندازہ لگائیں کہ غلامی نے ان کا مزاج بدل دیا تھا. کس طرح یہ سست اور بزدل اور بے ہمت لوگ تھے کہ آگے بڑھنے اور جانے کو تیار ہی نہیں, کچھ کرنے کے روادار ہی نہیں. بیکار لوگ. قوموں کا یہ مزاج کب بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے؟ ایسی بزدلی اور پستی اور کم ہمتی اور کمزوری کب آتی؟ جب زندگی میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں، جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، جب ایمان کی کمی ہوتی ہے، جب کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں، پھر آپ کیوں حرکت کریں؟ جب بغیر کوشش کے آپ کو کچھ مل جائے تو آپ کیوں محنت کریں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا. اور بدتمیزی دیکھیں ان کی، فذهب انت وربک، نہ نبی کا احترام نہ اللہ تعالیٰ کا، جاؤ تم اور تمہارا خدا، تم جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے. کیسی تصویر سامنے آتی ہے نا. قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، کہنے لگے اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو کسی پہ کوئی ملکیت نہیں رکھتا، میرا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا، میرا تو ان پہ کوئی بس نہیں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے، ہم تو ان کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا اب ان کے ساتھ اور گزارا نہیں. آپ خود سوچیں نا کہ جو قوم ہلنا ہی نہ چاہے، کچھ کرنا ہی نہ چاہے، تو اس کے ساتھ آپ رہ کر کیوں وقت ضائع کرے؟ میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں رہا، میری اپنی ذات ہے یا میرا بھائی ہے، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون دونوں کی وفات ہو گئی، اور یہ قوم اسی صحرا میں 40 سال تک رہی. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، پس بے شک وہ زمین ان پہ حرام کر دی گئی ہے، 40 سنة، 40 سال، یہ نہیں گئے اب 40 سال نہ جائیں گے، اب کیا کریں گے پھر؟ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں سرگرداں پھریں گے، مارے مارے پھریں گے. يَتِيهُونَ کلش تیہ سے ہے، تیہ میدان کا نام ہے، وہ میدان جس میں یہ نافرمان قوم جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے سرگرداں رہی، یہیں پر من و سلوہ نازل ہوا، بادل کا سایہ ہوا، 12 چشمے پھوٹے اور دیگر انعامات ہوئے جو پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. 40 سال یہ لوگ صحرا نوردی کرتے رہے، کیونکہ اب ان کو سخت جان بنانا تھا، یہ قوم بیکار ہو چکی تھی، اس کو اب مٹانا تھا، لیکن چونکہ مکمل طور پر الیمینیٹ نہیں کرنا تھا، اس لیے ان کی آئندہ نسل کو اس کام کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے اس میدان میں ان کے بچے ہوئے، وہ صحرا میں پل کے بڑے ہوئے، پہلی نسل ختم ہوئی ساری کی ساری 40 سالوں میں، نوجوان نسل جو صحرا نوردی کرتی رہی، پھر ان کے اندر جان آئی اور پھر وہ اپنے ملک میں داخل ہوئے. تو یہ صحرا نوردی ان سے کیوں کروائی گئی تھی؟ صحرائی زمین کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں فرق ہوتا ہے نا. شہر میں رہنے والے لوگ بہت آسانیاں پسند کرتے ہیں، سہل پسند ہوتے ہیں، سست مزاج ہوتے ہیں، طاقت اور ہمت کم ہوتی ہے ان میں. اس کے برعکس گاؤں میں رہنے والے یا پھر اس سے آگے صحرا میں رہنے والے، جہاں نہ زمین کچھ اگاتی ہو، نہ درخت ہوں، نہ پانی زیادہ ہو، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس مکان ہو، بس کیا ہو، دن کے وقت بادلوں کا سایہ ہو اور کھانا من و سلوا کی صورت میں اترے. اور یہ 40 سال تک آپ کو معلوم ہے چلتے رہے. اس کے بعد یہ اپنی زمین کی تلاش میں یا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے، سویرے چلتے، شام تک چلتے رہتے، چلتے رہتے، جب رات کو سوتے، جب صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 سال پریڈ کرائی گئی ان سے، اور پھر ان کے اندر وہ سختی آئی اور وہ جفا کشی آئی، وہ خصوصیات پیدا ہوئیں کہ یہ جا کر کچھ کام کر سکیں. کیونکہ صحرائی زندگی انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے، سادگی دیتی ہے، جفا کشی دیتی ہے اور نیچر سے پیار دیتی ہے، کیونکہ اور تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ جاتے تھے جاتے تھے جاتے تھے کہ کہیں کسی شہر میں جائیں، کسی بستی میں جائیں، اور پھر وہیں پلٹ کے کھڑے ہوتے، 40 سال تک اسی میدان میں رہے. وہ جو غلامی کی ساری خو تھی اور غلامی نے ان کی شخصیت کو جس طرح مسخ کیا تھا, وہ سارا مسخ ان کا دھلا اور ایک نئی پود نکلی, نیا مزاج, نیا خون, نئے طریقے, جس نے آگے جا کر پھر یہ کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھیجے, پھر ان کو بادشاہت ملی اور بہت عروج ملا اس نئی نسل کے ہاتھوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی, کیا سوچ آ رہی ہے آپ کو, اپنے بارے میں کچھ خیال آ رہا ہے؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہو گے نا, پاکستان بنے 50 سے اوپر سال ہو چکے, ہماری جو نسل غلامی میں رہی اس کے اثرات کچھ تو گئے لیکن کچھ ابھی بھی باقی, کیونکہ ینگسٹرز کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ملی نا بنی اسرائیل جیسی, کوئی صحرا نوردی نہیں ہوئی ان کی, وہ تو پہلی نسل سے بھی زیادہ تن آرام ہو گئی اور سہل پسند ہو گئی. اقبال کو تو بہت توقع تھی کہ ان کا شاہین بہت کچھ کرے گا, لیکن وہ کہتے تھے نا, رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کے کام کے لیے آپ کو سخت جان ہونا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گی, کم سو کر, کم کھا کر, جب تک کام کرنے کی عادت نہیں پڑتی, مشقت نہیں اٹھا سکتے, اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم الٹا سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز دیں, ان کے اندر احساس محرومی نہ رہے تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو, اور یہاں کیا ہے, کچھ نہ دو ان کو تاکہ یہ کام کریں, قدردانی ہو. ہماری تو بیسک ٹریننگ ہی غلط ہو گئی, چلے دوسروں کو تو چھوڑیں گے اس کمرے سے باہر ہیں, اپنا سوچیں. ہمیں چھٹی چاہیے, بریک لمبی ہونی چاہیے, اتنی دیر فرش پہ نہیں بیٹھ سکتے, ٹیک ہونی چاہیے, کرسی ملنی چاہیے, معلوم نہیں کیا کچھ. تو جب تک ہم سخت جان نہیں ہوتے, جب تک مشقتیں برداشت نہیں کرتے, اس وقت تک اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کا حال کیا تھا, وہ کہاں سے اٹھے تھے, وہ بھی تو صحرا میں تیار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھڑوایا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑا تھا, صحرا میں. رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بیاب و گیاہ وادی میں تیرے محرم عزت والے گھر کے پاس چھوڑا. ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ ہمارے رب نماز قائم کریں, تاکہ ان کے اندر تیری پہچان ہو. پھر وہ نسل جو پیدا ہوئی ایک اسماعیل علیہ السلام سے آگے جو بڑھے, وہاں پر جرہم قبیلہ آ کے آباد ہوا, اور سال ہا سال تک ان سختی اور مشقتوں سے وہ بہادر قوم لڑ لڑ کے جو بہادر ہوئی تھی, کیونکہ بہت لڑتے تھے نا یہ آپس میں, پھر ان کو اللہ نے ایک رسول دیا جس نے آ کے ان کا تزکیہ کیا. تو یہ جسمانی اعتبار سے بھی چنے ہوئے تھے اور روحانی اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچے. پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلایا. اسی لیے تو سر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے صرف چند سالوں کے اندر. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی, پہلا بحری بیڑا اس دور میں تیار ہوا. پھر اسی طرح انہوں نے اس وقت ایکسپیڈیشنز بھیجی اور معلوم کرانا شروع کیا کہ مختلف علاقے کیسے ہیں. روم اور ایران فتح ہو گیا, پھر اس کے بعد آگے مسلمان کہاں کہاں تک پہنچے, اور صرف یہ نہیں کہ پہنچے اور انہوں نے ملک حاصل کیے, اس کے بعد وہاں اسلام کو بھی رواج دیا, حتیٰ کہ محمد بن قاسم جیسے 17 سال کے بچے سندھ تک آ پہنچتے. میں اس پہ بہت بعض اوقات سوچتی ہوں, آخر کیا تھا, صحابہ کرام دو کھجوریں کھا کے جنگ لڑ لیتے تھے, ہم جب تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیں ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, کیا فرق ہے آخر؟ بیسک ٹریننگ کا فرق, سخت جان نہیں ہے ہم, کیونکہ بچپن سے کام کی عادت ہی نہیں پڑی, مشقت میں خود کو ڈالنا ہی نہیں چاہتے, چیلنجز قبول ہی نہیں کرتے. ہماری ایک بہن جا رہی ہیں انٹیریئر میں اور جو کام کر رہی ہیں وہ خوب لگی ہوئی ہیں دیوانوں کی طرح. میں نے ان سے کہا ہے کہ ذرا وہ تیار کریں اور کسی وقت آ کے سب کو بتائیں کہ کس طرح پروگرس ہو رہی ہے اور کس طرح اسباب بنتے جا رہے ہیں. تو اگر ایک شخص ایک علاقے میں ایک چراغ جلا کے ان لوگوں کو روشن کر سکتا ہے, تو اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے اپنے گاؤں کا ذمہ لے لے, اپنے اپنے علاقے کا ذمہ لے لے, تو روشنی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی, فلاں کیوں نہیں کرتا, یہ تنظیم کرے گی, وہ سیاسی پارٹی کرے گی, تو 50 سال اور بھی گزر گئے تو کچھ نہیں ہوگا اس طرح, جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے. اچھا آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ یہاں آنے سے پہلے کتنے گھنٹے سوتے تھے, اور اب لازماً ہر ایک کی نیند میں کمی ہوئی ہوگی, ہوئی ہے نا؟ اس ایکسپیرینس سے تو سب گزرے. آخر سروائیو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دن نشہ توڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, ایسے جو بخار ہو گیا, لیکن کچھ دن کے بعد پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ایک چیز کا شوق لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو بھوک بھی نہیں رہتی, نیند بھی نہیں رہتی, سب چیزیں بھول جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے, صلاحیت ہے, ہم الاسٹک کی طرح سٹریچ کر سکتے ہیں, لیکن ہم سٹریچ نہیں کرتے, کھینچتے نہیں خود کو. ایک ہوتی ہے نا ڈیزائر, اور ایک ہوتی ہے برننگ ڈیزائر. تو وہ جو اندر آگ لگ جاتی ہے نا ایک چیز کی, تو پھر انسان رستے تلاش کرتا ہے, پھر دوڑتا ہے, پھر محنت کرتا ہے. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک گھوڑے کی قسم بتائی تھی, جیاد جواد, کہ جس کو بھوکا رکھ کے دوڑاتے ہیں تاکہ اس میں جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. تو بے شک ان پہ حرام کر دیا گیا اس زمین میں داخل ہونا 40 سال تک. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, بس تم افسوس نہ کرو فاسق قوم پر, ان نافرمان لوگوں کی اس حالت پہ دکھی نہ ہو. یہ جو اب نظر آتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے بچوں میں طاقت پیدا ہوگی, مشقتیں برداشت کریں گے, اور پھر آگے جا کر وہ اسی مشن کو پورا کریں گے. موافق حالات انسان کے لیے خواہ کتنے بھی بھلے ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کی اصل صلاحیتیں اس وقت جاگتی ہیں جب انسان کو غیر موافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کبھی مخالفت سے نہ گھبرایا کریں, تکلیف تو دیتی ہے, لیکن جتنا انسان مخالفت میں سیکھتا ہے اتنا موافقت میں نہیں سیکھتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر جو حصہ بڑے درخت کے نیچے ہوتا ہے اس میں اتنا دم خم نہیں ہوتا. اگر پودوں کو آپ سائے کے نیچے رکھے رکھیں تو کیا ہوتا ہے, وہاں گھاس ہی نہیں ہوتی, وہ پودے اگتے ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کو دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں, موسم کی سختی برداشت کرنے لگتے ہیں, پھر ان کے اندر پختگی آتی, پھر وہ سروائیو کرتے ہیں. تو مصر میں بنی اسرائیل صدیوں تک عافیت کی زندگی بسر کرتے رہے, ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہے, اور پھر اس کے بعد فرعون کی غلامی میں آ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک مردہ قوم بن گئے. لیکن وہاں سے خروج کے بعد صحرا میں آ کر ایسی زندگی سے واسطہ پڑا جو سراپا چیلنج تھی, اور بالکل ایک دوسری قسم کے مختلف حالات دیکھنا پڑے. اور اس زندگی نے ان کے اندر سادگی, ہمت, جفا کشی اور حقیقت پسندی پیدا کی, اور یہی اوصاف کسی قوم کو زندہ قوم بنا دیتے ہیں. فلا تأس على القوم الفاسقين, تم فاسق قوم کی حالت پہ ترس نہ کھاؤ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.